करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम परम करुणामय अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के आचार्य देव ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जिकाचार्य 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हीं की दी हुई वाणी को उन्हें समर्पित करता हूँ एवं प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, मुझे सर्व कारणों के कारण अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र की सेवा के योग्य बनाने की कृपा करें, कृपा करें। Napkelet rejtett kincsestára. Következő műsorunk címe, ma a madarakról lesz szó. Ezt a műsort Szilágyi Márta állította össze. Az első történetünk címe, a tarka madarak megmenekülnek az erdőtűzből. Élt egyszer egy Manda Pála nevű brámana, aki jól ismerte a szentírásokat, erényesen élt és minden fogadalmat betartott. Amikor eljött az ideje annak, hogy elhagyja a testét, úgy döntött, hogy ezentúl abban a világban fog élni, ahol az ősei. Dharma Rajcsa szolgái azonban nem engedték be ebbe a birodalomba. Manda Pála nagyon csodálkozott, és megkérdezte, miért van ez a kapu zárva előttem? Miért nem kapom a tetteim gyümölcseit? Ebben a világban mindenki szolgának születik, mondták Dharma Rajcsa szolgái. Vannak, akik áldozatokkal róják le az adósságukat, vannak, akik a szentírások tanulmányozásával, vagy másmilyen módon. Te az ősök világába vágyakozol, pedig nincsenek utódaid. Ezt a kaput senki más nem nyithatja ki előtted, csak a fiad. Manda Pála visszatért a Kandava erdőségbe, és elgondolkodott, mit tegyen, hogy a lehető legrövidebb időn belül szülessen egy fia. Úgy ítélte, hogy a madarak a legtermékenyebbek, ezért feleségül vett egy Jarita nevű tarka madarat, és hamarosan 4 tojás volt a fészkükben. Úgy gondolta, hogy ezzel teljesítette a kötelességét, és elköltözött egy másik erdőségbe. Történt, hogy Agni, a tűzfélistene úgy döntött, hogy éhségét csak a Kandava erdő biztos csillapíthatja. Miután biztosította magának a világura, Krishna és a legkiválóbb királyi hős Arjuna segítségét, elindult, hogy felgyújtsa ezt az erdőt. Manda Pálának azonnal eszébe jutott az elhagyott családja, ezért megállította Agnit, édes szavakkal magasztalta, és könyörgött, hogy kímélje meg a fiait. Hogy legyen, mondta a dicső félisten, és a 7 szájából 7 lángnyelv tört elő. A kis madárcsalád nagyon megrémült, amikor az erdő kigyulladt. Ó, jaj, mondta Jarita, nagyon kicsi vagyok és gyenge. Egyedül is csak nehezen menekülhetnék el a tűz elől. Melyik gyermekemet hagyjam hátra, melyiket vigyem magammal? Talán Jarita, aki a legidősebb. Száris Rikkát, akinek az a dolga, hogy utódokat neveljen a madarak nemzetségébe. Stampa Mitrát, akiből egyszer még nagy aszkéta lesz. Vagy Drónát, aki már most is kiváló véda ismerő. Hagyj minket a sorsunkra, mondták a kis madarak. Mi még olyan kicsik vagyunk, hogy nem tudunk repülni. Egyáltalán nem kár értünk. Hogy mondhattok ilyet, kérdezte Jarita. Bújjatok be inkább ebbe az egérjukba, ott majd biztonságban lesztek a tűztől. Ha elbújunk, biztos az egér prédái leszünk, mondta a 4 kis tarka madár. Ha pedig el nem bújunk, a tűzemésztel. Úgy gondoljuk, inkább egy nemes félisten pusztítson el bennünket, mint ez a semmire kellő egér. Jarita gyorsan rávágta. Magam láttam, amikor egy sólyom lecsapott az égből, és elvitte ezt az egeret a karmai között. Ez az aranyszárnyú sólyom megszabadított minket az ellenségtől. Rejtőzzetek el, és ne féljetek semmitől. A kis madarak azonban már egészen beleérték magukat abba a gondolatba, hogy a lángoló tűz egyenesen a félistenek világába viszi őket, és nem mozdultak. Jarita nehéz szívvel hagyta őket, és biztonságos helyet keresett magának. Agni lángjai már ott csapkodtak a kismadarak közelében. A bátor Jarita így szólt. A bölcs ember tudja, hogy a halál elkerülhetetlen. Minden félelemtől megszabadul az, aki uralkodik az elméjén. Ragyogó istenség vagy te, a vizekből születtél, és tőled születnek a vizek. Száris Rikka szólt. Fűszászlós istenség te, az anyánk elhagyott bennünket, apánkat nem ismerjük. Nincs senkink, aki megvédelmezhetne minket. Hozzád könyörgünk, légy te az oltalmazónk. Te vagy a leghatalmasabb, magasztalta Agni Stampa Mitra. Te szállítod az áldozati vajat, te magad vagy az áldozati vaj. Az áldozat során világokat teremtesz, és újból elpusztítod őket. Dróna pedig így könyörgött. Félelmetes sugarú istenség, a mi testünk halandó, nem tudjuk elviselni nagy hőségedet. Légy áldott védelmezőnk, ne égess minket porrá. vörös szemű, vörös testű Agni, kinek útját fekete füst és pernye jelzi. Ments meg minket, ahogyan az óceán is megkíméli a partján épült házat. Agni örömmel hallgatta a tarka madarak beszédét, és az is eszébe jutott, milyen ígéretet tett Manda Pálának. Hangosan így szólt: nem fogom elégetni a fát, amelynek ága tartja a fészketeket, és ha van még egy kívánságotok, azt is teljesítem. Mit is kívánhatnék még? Tűnődött Dróna, és mert igazán nagyon kicsi madár volt, csak ez az egy dolog jutott az eszébe. A macskák minden nap zaklatnak bennünket. Ó, kiváló tűz, emészd el őket az összes barátaikkal és a rokonaikkal együtt. Mibe kerül ez Agninak? Ellevette magát, aztán tovább pusztított és gyújtogatott. Végül már semmi sem maradt a Kándava erdőből, csak egyetlen fa és egyetlen fészek benne a négy kis tarka madárral. Gyaritá visszatért és boldogan ölelte magához a gyermekeit. Ugyanekkor érkezett vissza Manda Pála is. Úgy fogadták, mint az idegen, és a kérdéseire nem válaszoltak se jót, se rosszat. Manda Pála már megbánta, hogy annak idején elhagyta a családját, és panaszkodni kezdett. Azt sem tudom, hogy közületek ki az én első szülött fiam, és ki az, aki utána született. Ki a harmadik, ki a legfiatalabb. Nagyon szomorúan szólok most hozzátok, miért nem válaszoltok? Megbántam, hogy elhagytalak benneteket, azóta sem volt a szívemben béke. Mi dolgod van a fiaiddal? Kérdezte Gerita. Biztosan más szép asszonnyal értél együtt, menj csak vissza hozzá. Én sohasem ártottam neked, bizonygatta Manda Pála. Te azonban éppen olyan féltékeny vagy rá, mint Arundhati, a tiszta és nemes gondolkodású vasszistára. Én pedig éppen olyan kevés okot adtam neked a féltékenységre, mint vasszista Arundhatinak. Bizony igaz ez a mondás, hogy a férfi sohasem bízhat meg egy nőben, még akkor sem, ha az a hites felesége. Ha egy asszonynak gyermekei születtek, többé nem szolgálja a férjét. Tőled ezek az ártatlan gyermekek el is pusztulhattak volna a tűzben, jegyezte meg Gerita. Csak azért menekültek meg, mert maga Agni volt a védelmezőjük. Én kértem meg Agnit, hogy kímélje meg a fiaimat, tiltakozott Manda Pála. Ez a dicső istenség meg is ígérte nekem. Ki kételkedhetne annak a szavaiban, akinek még sohasem hagyta el hazugság a száját? Ne hagyjátok, hogy a harag uralkodjon a szívetekben. Agni áldásával éljünk együtt, mint boldog család. Gerita megbocsátott, és a madárfiókák nagy tisztelettel szóltak apjukhoz. Manda Pála magához vette a feleségét és a gyermekeit, elköltöztek egy másik erdőbe, olyanba, amely hírből sem ismerte a pusztító tűz lobogását. Sok-sok év múlva Manda Pála ismét elindult a nagy útra, amely az ősök világába vezet. Ez alkalommal nyitva állt előtte a kapu, és Dharmarádzsa szolgái nagyon szívesen fogadták. Manda Pála, ezt a kaput a négy fiad nyitotta ki előtted. Minden adósságodat lerúgtad. Lépj be, és élvezd a mennyei boldogságot. Most egy buddhista történet következik, a Káka Dzsátaka, magyarul a buta varjak. Egy varjú és a párja élelmet keresve eljutott a tengerpartra, ahol nem sokkal azelőtt a nágáknak áldoztak tejet, rizst, halat, húst, bort és hasonlókat. A varjú és a párja leszálltak, mindent megettek és megittak, és az ital hamar a fejükbe szállt. Azt gondolták, játszanak egy kicsit a vízben, megpróbálnak húzni, de egy nagy hullám elsodorta a varjú feleséget. Meghalt az én szegény feleségem, kiáltott a varjú, és sajvészékelni kezdett. Káragása odacsalt egy sereg varjút, akik mind meg akarták tudni, hogy mi bántja. Amikor megtudták, mind jajvészékelni kezdtek. Hirtelen az a gondolatuk támadt, hogy ők együtt biztosan erősebbek, mint a tenger. Csak ki kell meregetni a vizet, és a varjú felesége megmenekül. Neki is láttak, sűrűkkel meregették a tengert, vitték a vizet a szárazföldre, de a sós és keserű vízszől hamarosan megfájdolt a torkuk. Küszködtek, Bár kiszáradt a szájuk, begyulladt a csőrük, a szemük véreres lett, és a kíméletlenségtől csak nem összeestek. Nagy nehezen belátták, minden hiába, mert amint egy helyen kimerik a vizet, más víz árad a helyébe, és sohasem tudják felszállítani az óceánt. Ekkor abba hagyták a céltalan fáradozást, és elmondták a következő verset. Fáj a csőrünk, ne repüljünk már oda, tengervize nem fogy el soha. A régi Rómába megyünk, és megnézzük, hogy ők mit tudtak a madárjóslásról. A rómaiak nagyon szerettek madarak röptéből és énekéből jósolni. Azt mondják, hogy ezt a szokást az etruszkoktól örökölték. Csak arisztokraták lehettek augurok, vagyis madárjósok, akiket nagy tiszteletben tartottak, jól megfizettek, és mindenféle kedvezményben részesítettek, például bíbor szegélyes köpenyt viselhettek. Az augurok tanácsait nem kellett elfogadni, de számtalan katasztrófát jegyeztek fel, amelyek azért következtek be, mert nem hallgattak rájuk. Ezek a szép idők még a császárság előtt voltak. Julius Cézár volt az utolsó fő augur. Egy idő után ugyanis a jóslás szabályai nagyon bonyolultak lettek, és szinte lehetetlen volt minden előfeltétel teljesíteni. A madár figyelő egy sátorban ült, amely védelmezte a bajhozó jelektől, és csak egyetlen nyílása volt délfelé. A sátrat a kellő időben nagy ceremóniákkal kellett felverni, mindez az augurok féltve őrzött szakmai titka volt. A nagy napot megelőző éjszaka az augur ott aludt, hajnalban fölkelt és azonnal egy kőre ült. A szék nem volt megfelelő, mert esetleg megnyikordulhatott volna, ami baljós jelnek számított. Baljós volt a korgó gyomor, vagy az is, ha egy tárgy véletlenül nagy zajjal leesett. Ilyenkor a jóslásra új napot kellett választani. De ha minden rendben volt, az augur csendet követelt, elmondta az imákat, és figyelni kezdte a szűk nyíláson átlátható teret. Néha, amikor ragadozó madarakat akartak megfigyelni, az augur felment egy dombra vagy egy toronyba, a botjával kijelölt egy területet az égen, és azt figyelte. Egyes madarak a repülésükkel, mások a hangjukkal árulták el a jövőt. Az első csoportba tartoztak a sas, az őv és a keselyű, a másodikba a varjú, a holló és a bagoly. Mindkét kategóriába beletartozott a harkály és a kócsag. Az augurnak figyelembe kellett vennie, hogy a madár milyen magasan vagy alacsonyan repül, lehet-e hallani a száncsapkodást, milyen hangosan és milyen gyakran szólal meg a madár, és általában milyen a viselkedése. Az eseteket feljegyezték és kézikönyvként használták. Például a varjukárogás jó, ha balról hallatszott, a holló hangja viszont akkor volt jó, ha jobbról érkezett. Jó jelnek tartották, ha a madarak kelet felé repültek, a nyugat, vagyis az alvilág felé repülő madár rosszat jelentett. Ha alacsonyan és ide-oda röpködtek, az rossz volt, mert azt mutatta, hogy nyugtalanok és zaklatottak. Az élénk mozgást úgy értelmezték, hogy vakmerően kell cselekedni. A nyugodt mozgás szívós kitartást ajánlott. Néha egyes madarakat vizsgáltak, máskor kettőt-hármat, vagy nagyobb madárajokat. Nem mindegyik madár volt egyformán fontos. Például egy sas felbukkanása sokkal többet nyomott a ladban, mint egy vetési varjú. Ha több ellentétes jelet tapasztaltak, az uralkodó tendenciát kellett megállapítani. A kényelmesebb madárjósok beérték a csirkék vizsgálatával. Azt tartották a legkedvezőbb jelnek, ha a csirkék falánkú lettek, és közben a csőrükből kipotyogott az étel. Cicero azonban megjegyezte, hogy az előjeleket manipulálni lehetett. A csirkéket ketrecekben tartották, és a jóslás előtt egy ideig szándékosan éheztették őket. Most egy vers következik, hogy még mindig a régi Rómában maradjunk, Ovidiusnak az Átváltozások című ciklusából, a Főnix. Él egy madár, ki mindig megújul önmaga apja, Főnixnek mondják asszír nyelven, semmi gyümölcsöt, semmi növényt nem eszik, csak tömjén szizonfa nedvét. Földi élete hosszú, 500 évre kimérve. S ha letelt, egy fészket rak magának a tölgyek ágai közt, vagy a szélben lengő pálmafa csúcsán. Kasszia fát hoz, nárdust, mirhát, tiszta fahéját, vége az életének lassan az illatos ágyon. Úgy tudják, hogy a holdból új madár születik meg, és ez is újabb 500 évig élhet a földön. Megnövekszik, ha a szárnya bírja a terhet, fölveszi bölcsőjét, mely az apja sírhelye egyben, Hyperionnak városába elviszi onnan, és lerakja a naptemplomnak szent kapujába. जय केशव कलिमल हारी जय माधव मदन मुरारी केशव कलिमल हारी जय माधव मदन मुरारी जय केशव शबकली मलहारी कली मलहारी जय केशव कली मलहारी जय केशव कली मलहारी जय केशव कली मलहारी जय माधव मदन मुरारी जय केशव कली Következő történetünknek a címe Galambódra élő bölcs, és szintén a Mahábháratából származik. Élt egyszer a Kuruksétrán egy Mudgala nevű bölcs, aki a hónapnak csak az egyik felében evett rendesen, a másik felében pedig úgy élt, mint a galambok. Búza szemeket keresett a tarlón, és csak azt tette meg, amit véletlenül talált. De akármilyen szegény volt, mindig bőkezűen megvendégelte a látogatóit, mert a feltállalt étel csodálatos módon megszaporodott. Ilyen nagy a jóga és a tisztaság ereje. Még Indra, a félistenek királya is eljött Mudgala áldozataira, és nagy örömmel elfogadta a felajánlásait. Durvásza, a hirtelen haragjáról ismert, mindig mesztelenül járó aszkéta, egyszer meghallotta, hogy Mudgala milyen gazdag áldozatokat rendez. Elhatározta, hogy próbára teszi. Elment a Kuruksétrára, és udvariatlanul, majdnem, hogy durván közölte. Ételért jöttem. Mudgala nagy vendégszeretettel üdvözölte, vizet hozott neki, hogy kiöblíthesse a száját, és megmoshassa a lábát, majd elétette a legfinomabb ételeket. Az éhes durvásza annyit evett, amennyi csak beléje fért, a maradékkal bekente a testét, és eltávozott. Jó néhányszor felkereste a galambódra élő Mudgalát, és mindig ilyen furcsán viselkedett, egyáltalán nem törődött azzal, hogy másoknak mi a véleménye róla. Mudgala még gondolatban sem kifogásolta a durvásza dolgait, amikor elfogyott az étel, megint kiment a tarlóra, és összegyűjtötte a lehullott búzaszemeket. Ilyen módon tette elégedetté vendégeit, a művelt brahmanákat. Egy idő után durvásza belátta, hogy Mudgala valóban nagyon egyszerű és tiszta lélek, és így szólt hozzá. Nincs még egy olyan ember a földön, aki ilyen tiszta szívvel ellátja a vendégeit, és még azzal sem törődik, hogy maga éhen marad. Az éhség kínjai sok embert letérítenek a tisztesség útjáról, megfosztják őket a türelemtől. A nyelv mindig ínyenc falatokat követel magának, és azokhoz vonzza az embereket. Ebben a világban az adományozás a legnehezebb dolog. Nagyon kevesen adják oda tiszta szívvel azt, amit nehezen megszereztek. De azonban lemondasz akár a legutolsó búzaszemről is. Önfegyelmezett és becsületes vagy. Uralkodsz az érzékeiden, kegyes vagy és lemondott. Még a mennyek lakó is a te nagy adományozásaidról énekelnek. Bizony mondom neked, Mudgala, még ma fölemelkedsz a mennybe, és együtt fogsz lakni a félistenekkel. Ebben a pillanatban megjelent egy égi hírnök, akinek szivárvány színű kocsiját hattyúk és darvak húzták. A hírnök üdvözölte Mudgalát, és megkérte, szállj fel erre a kocsira, jó tetteid meghozták a gyümölcsüket, ezentúl a mennyek lakója leszel. Mudgala megkérdezte, kik élnek a mennyben, miben áll a mennyei élet boldogsága, milyen hátrányai vannak a mennyei létnek. A hírnök csodálkozott ezeken a kérdéseken, de már is sorolta a válaszokat. A mennyország kapuja azok előtt nyílik meg, akik erényesen éltek, uralkodtak az érzékeiken, nem ismerik az irigységet és a rossz indulatot, nagylelkűen adományoznak és megtartják a védák parancsait. A kapuk megnyílnak a hősök előtt is, akik dicsőségesen harcoltak a csatában, és sohasem fordítottak hátat az ellenségnek. Csodálatosan szép az égi birodalom. A Méruhegy van a közepén. Ez a hegy tiszta aranyból van, és 33 000 mérföld széles. Gyönyörű kertek veszik körül, amelyek minden kívánságot teljesítenek. Nincs ott sem éhség, sem szomjúság, sem hőség, sem nagy hideg. Nincs vesződés, szomorúság, betegség vagy öregség, még a ruhák sem fakulnak ki, még a por sem szennyezi be a mennyek lakóit. Számos emelete van ennek a kiváló birodalomnak, és mindegyik százszor olyan szép, mint az előbbi. A legfelső bolygón él az Úr Brahmá és a Ripu, a félistenek urai. Saját fényüktől ragyognak ezek az áldott lények, és minden kívánságot teljesítenek. Még az emberek áldozataira, vagy a halhatatlanság italára sincs szükségük ahhoz, hogy nagy boldogságban éljenek, mindenki más számára láthatatlanul. 33-an vannak, és csak azokat fogadják, akik tiszta életet élnek, betartottak minden fogadalmat. Itt hirtelen zavarba jött az égi hírnök, és elhallgatott. Beszélj tovább, sürgette Mudgala, milyen hátrányai vannak a mennyei létnek. A mennyei birodalomban mindenki csak azokról a fákról élvezheti a gyümölcsöket, amelyek magvait ő maga vetette el a földi életében. A méruk körüli kertekben nem vethet el újabb magvakat. Aztán a gyümölcsök elfogytak, nem maradhatott a mennyben, vissza kell zuhannia a földre. A földi élet sohasem teljesen boldog, de még nagyobb szenvedésnek látják azok, akik már megismerték a mennyei gyönyörűséget. Az elégedetlenséget és a bánkódást alig tudják elviselni. De most már ne kérdezz tovább, Mudgala, szállj föl erre a kocsira, és induljunk el, minden további késedelem nélkül. Mudgala meg sem mozdul, csak megkérdezte, kedves égi hírnök, ismersz olyan világot is, amelyben nincs sem hátrány, sem pedig hiba? A hírnök vonakodva válaszolt, igen, hallottam arról, hogy van egy ilyen világ, nagyon messze, még azon a bolygón is túl, ahol az Úr Brahmá lakik. Ez az Úr Visnu birodalma, a Vaikunta vagy Parabrahman. El tudsz vinni abba a birodalomba? Kérdezte Mudgala. Az égi hírnök megrázta a fejét. Ez a kocsi, ezek a hattyúk és darvak senkit sem vihetnek el oda. A Parabrahman világa csak azok előtt nyílik meg, akik itt a földön az elmélyedést és a jogát gyakorolták. Az elmélyedést és a jógát fogom gyakorolni, mondta erre Mudgala. És valóban így is tett, amíg el nem érte azt a tökéletes állapotot, amelyben egy darab arany semmivel sem értékesebb, mint egy tégla. Elérte a tökéletes tudást és megértést, azt a legfelsőbb felszabadulást, amely örök. Most egy szúfi történet következik, az a címe Salamon és a bankák. Egyszer a bankák gyűlést tartottak. Mindannyian panaszkodtak, hogy milyen szegények, és hogy a teremtő nagyon igazságtalan volt velük. A sasnak hatalmas szárnyai vannak, erős a csőre, még egy birkát is el tud rabolni. Fölviszi a fészkébe, amely olyan magasan van, hogy oda nem költheti senki, mondta az egyik banka. A másik a pávát irigyelte. Csodálatosan szép tollai vannak, és nagyon kecsesen táncol. Szép kertekben él, annyi elévalót kap, amennyit akar, és egyáltalán nincs ellensége. Mindegyik madár szerencsésebb nálunk, mondta a harmadik. Itt van a fülemüle, igazán kicsi, szürke és jelentéktelen, de minden szívet megolvaszt az énekével. Csak mi bankák nem koptuk semmilyen különleges adományt a teremtőtől. Ez nem igazság. Nem bizony, kiáltott a többi banka, és fel is lázadtak volna alak ellen, de szerencsére még annyi eszük sem volt, hogy tudják, hogyan kell fellázadni. Egy derűs meghallotta a madarak kiáltozását, és azt mondta nekik. Nem ez a módja annak, hogy valami különleges ajándékot kapjatok. Szolgáljátok a bölcs Salamont, és ő biztosan ad nektek valamilyen jutalmat. A bankák megköszönték a jó tanácsot, és mindenfelé keresték Salamont. Végre meg is pillantották, éppen egy varázsszőnyegen ült. Hogyan szolgáljuk? Tűnődtek a bankák. Aztán támadt egy jó gondolatuk, a bölcs király fölé röpültek, és kiterjesztett szárnyékkal védelmezték a tűző naptól. Salamon tudta, hogy itt szó sincs önzetlen szolgálatról, ezért rögtön megkérdezte. Kedves bankák, mit kívántok? Milyen jutalmat adjak nektek ezért a szép szolgálatért? A madarak nem készültek fel erre a kérdésre, de valahogy sikerült megállapodniuk, és nagy ostobán azt kérték, hadd viseljenek ezentúl aranykoronákat. Úgy legyen, mondta Salamon. Aranykoronákat varázsolt a bankák fejére, és nagyon sietett, mert aznap még jó néhány gonosz szellemet palackba akar zárni. A bankák egy darabig nagyon örültek az aranykoronáiknak, minden tóban, minden patakban, minden pocsolyában megbámulták magukat. Még a rokmadárnak sincs ilyen koronája, mondták elismerően, pedig az akkora, hogy egy elefántot is fel tud emelni. Csak egy valamivel nem számoltak a bankák, az emberi kapcsisággal. Amint az emberek észrevették a drágaságokat, köveket haigáltak, nyilakat lőttek, és mindent megpróbáltak, hogy hozzájussanak a nemes fémhez. A dervis megszánta a madarakat, és megint adott nekik egy jó tanácsot. Kérjétek meg a bölcs Salamont, hogy sürgősen vegye vissza ezeket a koronákat. Salamon azt mondta, ő még sohasem vett vissza egyetlen adományt sem, de szívesen átváltoztatja az aranykoronákat csinos kis tólbobitákra. Így is történt, azóta búbos a banka. Most egy Pramenda Mitra nevű bengáli költőnek a versét halljuk, 20. században alkotott, Lélekmadár. Elhagyott és elvadult vidéken jár előttem a lélekmadár. Elég volt a perzselt búzaföldből, kalászokból kipereg a szem. Elég volt a nagy teherből, azt hiszem. Ő egy fényes száncsapással megszégyeníti a törpe vonzerőt, mely máskor visszarángat a földre, néha szemelget még a mezőn, de éberen figyel, és szíve forró. Megtépáz az élet, és valahányszor fordul a sors, hátrahagyja a gondok és bajok áradatát. Megtapad bennünk, mint a sörét. Lassan tűnik el, és darabokra szétmorzsálja a hő a sötét. Megtisztul akkor a lélek, és száll fényes szárnyon, nincs akadály, hogy újra megálljon. Szállnék én is a tiszta fénybe, bár utolérhetnélek, lélekmadár. A következő vers, ez ugyancsak bengáli, ami a Csakravartié, akiről azt tudjuk, hogy ő volt Rabindranath Tagornak az irodalmi titkára 26 és 33 között. Később az összehasonlító keleti vallások és irodalomtudomány emeritus professzora volt a Bostoni Egyetemen. Tehát a versének a címe Kalkutta. Déli melegben a lombos fák alatt rezű a lonc a kerti kapun. Túl a sövényen egy molyhos árok. Mindig ez a bájos kép lebeg előttem, valahányszor erre járok. Zongora szól, hanyag hangfoszlányok úsznak a párás dús levegőben. Dél-Kalkuttában egy kis utca, déli talányok. Egyszer, ha visszatérek a földre, eljövök újra, hogy lássam ezt a kertet a finom napsütésben. Benne a gondosan ápolt bíbor, sárga és üde kéklő íriszeket. Tekintetem megpihenhet pázsitja mézölt szőnyegén. Ki a ház, ki lakik ott, nem fogom tudni már én. Szívem magányos bánata mégis örömre válik egy múló pillanatra, míg a nyugalmas csendben repked a zongora szól. जगत में कोई नहीं तेरा रे कोई नहीं तेरा रे ओ मन आज तू समझ ले इस जग में तेरा कोई नहीं है अपने अभिमानों को छोड़ के जरा सोच छाड़े वृथा अभिमान छाड़े वृथा अभिमान त्याग दे करम बस जग सराई बीच किन्हा डेरा रे काल करम बस जग सराई बीच किन्हा डेरा रे सराय में तो सारे मुसाफिर हैं ये रैन बसेरा है इसे अपना मत समझ आए इस सराय में सभी मुसाफिर रैन बसेरा रे जगत में कोई नहीं तेरा रे जगत कोई नहीं तेरा रे जगत में कोई नहीं तेरा रे A Mahábhárata következő történetéből meg fogjuk tudni, hogy hogyan születtek a madarak. A félisteneknek már volt egy királyuk, Indra, de az egyik félistennek, Tvastrinak ez nem igen tetszett. Egy idő után ott tartottak, hogy teljesen mindegy volt, mit csinál Indra, Tvastri mindenképpen megharagudott. Annyira felgyűlt benne a harag, hogy felvette egy élőlény formáját, és megszületett, mint a saját fia. Éppen olyan különleges volt, mint az a mód, ahogyan született. Három feje volt, és rendkívül nagy, akkora, mint egy óriás. Az egyik szájával a szent könyveket olvasta, a másikkal bort ivott, a harmadikat pedig hatalmasra tátotta, mint aki el akarja nyelni az egész világot. Emellett még nagy aszkéta is volt, önfegyelmezetten élt, uralkodott az érzékein, és a legnehezebb jóga gyakorlatokat is elvégezte. Érthető, hogy Indrának semmi bizalma nem volt ebben a borivó jógiban, főleg miután észrevette, hogy egyre nagyobb misztikus erőkkel rendelkezik. Milyen önfegyelmezéshez, kérdezte Indra megvetően, melyik, hogy uralkodik az érzékein? Na, majd meglátjuk, ha oda küldöm hozzá a mennyei táncos nőket. Rögtön hívta is a szépséges hölgyeket, és megparancsolta. Öltözzetek lenge ruhákba, díszítsétek fel magatokat nyakláncokkal és gyöngyökkel, csábítsátok el ezt a három fejűt. A hölgyeknek nem kellett kétszer mondani, már szaladtak is, és mindent megpróbáltak, ami csak az eszükbe jutott, de a három fejű teljesen érzéketlen maradt, egyáltalán nem törődött a mennyei táncos nők szépségével. A hölgyek csalódottan tértek vissza Indrához, és azt mondták neki, ez a három fejű olyan nyugodt, mint a tenger, olyan, mint egy nagy darab fa. Semmit sem tudtunk elérni nála, nem tudtuk a céljától eltéríteni. Indra legyintett, aztán azt gondolta, nincs más megoldás, meg kell ölni ezt a veszélyes ellenséget. Még a gyenge ellenfelet sem szabad lebecsülni, nem is beszélve arról, aki már nagyon megerősödött. Indra föl is kapta a kedvenc fegyverét, a mennykövet, és eltalálta Tvastri fiának mind a három fejét. A nagy ütéstől úgy zuhant le a földre, mint a hegycsúcs, amelyet levágott a villám. Indra azonban még mindig nem volt elégedett, mert a földön heverő test egyáltalán nem vesztette el a ragyogását. Olyannak tűnt, mint aki még életben van, talán csak alszik. A sors rendeléséből arra jött egy favágó baltával a vállán. Indra azonnal megszólította. Tedd azt, amit mondok, azonnal vágd le ennek a halottnak a fejeit. A favágó azonban elborzadt és tiltakozni kezdett. Hogyan vághatnám le ezeket a hatalmas fejeket az én kis baltámmal? Hogy tehetnék olyan dolgot, amit a becsületes emberek mind elítélnek? Nem kell félned, mondta Indra. Meglátod, olyan erős lesz a baltád, mint a mennykő. Előbb meg kell tudnom, ki vagy, és miért ölted meg ilyen kegyetlenül ezt az embert, jelentette ki a favágó. Indra mit tehetett volna, szépen bemutatkozott. Indra vagyok, a félistenek királya. Ez az ember az én ellenségem volt, meg kellett ölnöm, különben ő ölt volna meg engem. Ez az ember brahmana volt, állapította meg a favágó. Nem tudod, hogy milyen súlyos bűn egy brahmanát megölni? Majd elvégzek valami tisztító szertartást, felelte Indra, akinek már nagyon nem tetszett a favágó vonakodása. Ez nem a te dolgod, gyorsan vágd le mind a három fejét, és teljesítem egy kívánságodat. A favágó nagyon gondolkodott, de semmilyen kívánság nem jutott az eszébe. Jól van, mondta Indra, akkor majd ez a halott fog megajándékozni téged, de olyan is lesz ez az ajándék, kapsz is valamit, meg nem is. A favágó elcsodálkozott. Milyen lehet az az ajándék, amit meg is kap, meg nem is? Gyorsan teljesítette Indra kívánságát. A levágott fejek szájaiból pedig népes madársereg szállt fel. A favágó el akarta kapni a madarakat, azok persze gyorsabbak voltak, egy-kettőre elrepültek. Így aztán a favágó kapott is ajándékot, meg nem is. Abból a szájból, amely valaha a védákat olvasta és szómalevet ivott, csupa galamb és más szelíd madár szállt fel. Ragadozó madarak repültek ki abból a szájból, amely olyan volt, mintha el akarná nyelni az egész világot. A borívó szájból pedig csupa veréb, papagáj és más értéktelen madár jött elő. Így terjedtek el a madarak a földön. A favágó még nyugodva hazament. Indra is visszatért az égbe. Nagyon örült, hogy megszabadult az ellenségétől, de azt még nem tudta, hogy a megpróbáltatásainak egyáltalán nem lett vége. Most egy részlet következik az egyiptomi halottak könyvéből, Núpapíruszáról, a sólyomról. Föltámadtam, mint az aranyszínű sólyom, mely a tojás a héját széjjel törte. Szállok az égem, mint a vadászó sólyom. Négy könyök széles lett a széttárt szárnyam, és olyan, mint a déli vidék smaragdja. Bár nem a holtak csónakja szállít engem, visszakaptam a szívem napkaletnek ősi hegyéről. Hódol az összes élő hangos örömmel, boldogan üdvözölnek. Föltámadtam, újra magamhoz tértem. Röpködök bátran, mint az aranyszínű sólyom. Újra születtem, mint az isteni főnix. Most csak azért jelenik meg reggel a nap, hogy meghallgassa napról napra a szómat. Ég első szülöttei közt leültem, enni-inni kaptam az asztaluknál, mert befogadta, és ezután velük élek, megkapok tőlük mindent, bármit kívánok. Visszanyertem a szólás képességét, egyre a menti csodáit hirdetem én már. Most pedig Chris Carrollnak egy verse következik, szintén a sólyomról. Sólyom vagyok, s a gyilkos harcok előtt sziklagerincre pihenni leszállok. Táncot ropnak az élet és a halál, prédák és a fakó vadászok. Tollam és éles csőröm egy villanás csak, mint a cikázó villám nyári reggel. Majd elegánsan a földre csapok, végletekig feszült idegekkel. Látom, a tágas tér világít előttem. Ám körülöttem a vér szagaszál. Rengeti röptöm az égi mezőket, mert ami élet abban ott a halál. Sáros mezőkön, tűzben és levegőben, vízben, ha lassan mossa alá a partot, azt hiszed büntetek és elítélek? Tudd meg, csak végrehajtok. Önök a Napkelet rejtett kincsestára című műsort hallották, mai témánk a madarakról szólt. A részleteket összeállította és fordította Szilágyi Márta. भगवान को बारंबार प्रणाम है कृष्णा जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है कृष्णा जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है यशोदा जिनकी मैया है नंदा जी बपैया है नंदा प्रणाम